آزاد کے عقیدے سے ہٹانا چاہتے ہو، ہم نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں میں تو اپنے کرنے دے رہی، تم کہہ دیجیے اس کی کمائی کا بھی خیال کرو اور خرچے کا بھی خیال کرو، کسی فضول جگہ حرام جگہ مت خرچ کرو اور کسی حرام دروازے سے مت کماؤ. حضور کا بھی یہ خیال ہے، فتق اللہ واجملو فی طلب الو، اور رزق کے تلاش کرنے میں حلال راستے کو اختیار کرو، حرام راستے پر چل کر مت اختیار کرو، وہ بال جان بن جائے گا یہ تمہارے لیے. جو دونوں باتوں کا تان دیا اور پھر یہ کہہ دیا ہمارے مالیں جس طرح ہم چاہیں خرچ کریں، نہیں، اگر ایمان ہوگا تو ایسا ہوگا، من پابند کر. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کمائی پر بھی پابندی ہوگی، خرچ پر بھی پابندی ہوگی، چھوٹ نہیں ہے. مومن مال تو امانت ہے، اس کے پاس اللہ کے انعام ہے، اس کو صحیح طریقے پر کماؤ گے، صحیح طریقے پر خرچ کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر غلط طریقے پر آؤ گے، غلط طریقے پر خرچ کرو گے وہ بال جان بنے گا، آخر میں جہنم ہوگی، محاسبہ سخت ہوگا، بچ نہیں سکو گے. تو پھر یہ بھی کہا تو بڑا بردبار بنا پھرتا ہے اور بڑا نیک چلن بنا پھرتا ہے، یہ تن کے طور پر کہا، بردبار تو تھے ہی وہ چلن تھے، لیکن یہ لوگ آپ تان کے طور پر کہہ رہے ہیں، بڑا بردبار پھرتا ہے، کہتا ہے لوگوں کے حق ضائع نہ کرو، ترازو میں یوں نہ کرو اور ماپ میں یوں کرو اور تول میں یوں نہ کرو، اور یہ رسمیں جو بنا رکھی ہیں تمہارے آبا و اجداد نے اس کی چھوڑ دو، یہ تان کے طور پر کہا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب آگے شعیب علیہ السلام کی تقریر ہے، لوگوں نے کتنا اشتعال انگیز آگے سے جواب دیا اور غلط جواب دیا. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، میری قوم کے لوگوں، ارے تم یہ بتلاؤ کہ اگر میں کھلی دلیل پر یا کھلے راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، بینہ کھلی دلیل، کھلا راستہ، واضح برہان، واضح ہدایت، اگر میں کھلی بات پر اور کھلے راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی. اچھی روزی کے دو مطلب مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں اچھی روزی سے مراد نبوت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جو بڑا اعزاز ہے، مجھے علم دیا وہی نازل کی اور میں اسی کے مطابق چل رہا ہوں، میرا کام یہ نہیں کہ میں خام خواہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں. اور دوسرا مطلب کا رزقن حسنہ سے مراد یہ ہے حلال روزی، حلال اور پاک روزی اللہ نے مجھ کو عطا، کسی کا حق نہیں ضائع کرتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور رزق اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا. جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے یہ تعلیم دی تھی، ان پر حکم نازل مایا تھا قلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، نیک اعمال کرو. ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، سب نبیوں کو یہی حکم تھا، اور قرآن میں جگہ جگہ یہ قانون بتلایا گیا ہے، پاک حلال چیز کھاؤ، اسی کو کماؤ، اسی سے اشتغال رکھو، حرام چیزوں سے بچتے رہو. یہ سخت مضر ہے تمہارے لیے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، دینی طور پر، اخروی طور پر. تو رزق حسن سے مراد ہے حلال روزی، جو صحیح راستے پر ایک انسان چل کر اس کو کماتا ہے اور اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، حلال پاک کمائی، کسی کا حق متعلق نہیں ہے، کسی سے خیانت نہیں کی، کسی کا حق دبایا نہیں، تول میں کمی بیچی نہیں کی، خیانت نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، چھینا نہیں کسی سے کسی کا مال، کیونکہ جتنے جائز ذرائع ہیں ان کے ذریعے اس کو حاصل کیا ہے، کمایا ہے، اور ہے بھی حلال طیب. اور ماں اریز نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں جن چیزوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں، جو باتیں میں کہتا ہوں خود بھی عمل کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں تم کو تو کمی بیشی سے منع کروں اور خود کمی بیشی کروں، لوگوں کا حق ضائع کروں، تم کو شرکیہ اور برے رسومات سے منع کروں اور خود ان کا ارتکاب کرنے لگ جاؤں، والعیاذ باللہ. نہیں، جس چیز سے میں منع کرتا ہوں خود بھی اس پر پابند ہوں. نبی خود بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر سب سے زیادہ کارمند ہوتا ہے. اتبع ما اوحی الیک, جو وحی الہی آتی اس کا پورا مکمل اتباع کریں. نبی اس کا مکمل اتباع کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میرے عمل میں تضاد ہو, تضاد بھی نہیں ہے. جس سے منع کرتا ہوں خود بھی پابندی کرتا ہوں, جس کا حکم دیتا ہوں اس کام کو خود بھی کرتا ہوں. تضاد نہیں ہے ہماری زندگیوں میں, تضاد ہے. زبان کچھ ہے, اندر کچھ ہے, باہر کچھ ہے, عمل کچھ ہے, بات کچھ ہے, نرا تضاد. حکومت کے سطح سے لے کر کے نیچے کی سطح تک دیکھیں, ہماری زندگی تضاد سے بھری ہوئی. قول فعل مطابق نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, یہ بات کرتے نہیں, زبان سے کیوں کہتے ہو, محفوظ ہو تم, خدا کا فرمان ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس چیز کی طرف جس سے میں تم کو منع کراؤں. میرا کام کیا ہے؟ ما اريد الا الاصلاح. میرا کام سنوارنا ہے, میں تو سنوارتا ہوں اور اصلاح کرتا ہوں کہ برائیاں دور ہو جائیں اور اچھی باتیں انسانوں میں آ جائیں. اللہ کا حق بھی لوگ ادا کریں اور اپنا جو حق ہے وہ بھی پورا کریں اور بنی نوع انسان کے حقوق بھی صحیح ادا کریں. اصلاح تینوں باتوں میں آئے. اپنی ذات کا جو حق ہے صحیح وہ بھی پورا کرنا چاہیے, لوگوں کے جو حقوق ہیں انسانوں کے وہ بھی, حقوق العباد, اور اللہ کا حق ہے اس کو بھی پورا. تینوں چیزیں جو پورا کرے گا وہ مست ہوگا, وہ صحیح ہوگا, اصلاح یافتہ ہوگا, وہ سمرا ہوا انسان ہوگا. کا والنا ہے, میں تو اصلاح کرتا ہوں اور جتنی طاقت رکھتا ہوں, کیونکہ احسان اپنی طاقت کے مطابق محفوظ ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کوئی انسان اپنی طاقت سے باہر محفوظ نہیں ہے. جتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہے اس کے مطابق اصلاح کرنا اور سنوارنا ضروری ہے. انسان پر عمل کرنا اور اس کو نیکی کو انجام دینا ضروری ہے جتنی طاقت کے مطابق. وہ بیت والے مسئلے کے اندر بھی حضور نے بیعت دی, فرمایا آگے کہہ دو فی مستطاع میں کروں گا, جو باتیں ان فرمائی ہیں ان پر عمل پیستتا ہو جتنی میری طاقت ہو. طاقت کے مطابق ہی انسان پر یہ فریض ہے. وما توفیقی الا باللہ, یہ سب توحید ہے, اور نہیں ہے توفیق میرے اندر مگر اللہ سے. خدا ہی توفیق بخشتا ہے, اگر وہ نہ بخشے کوئی آدمی کوئی نیک کام نہیں کر سکتا. اسی لیے لا حول ولا قوت الا بالله خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا. اس میں یہی کہ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ, اسی سے توفیق طلب کرنی چاہیے, برائی سے پھر جانا اور نیکی کا, اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. خدا اگر توفیق نہ دے. علیہ توکل, تو میں خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں. ہر ایماندار کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر رکھے. تمام قوتوں کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. کام کی توفیق دینا بھی اسی کے پاس ہے, تو اسی پر بھروسہ رہے. کام کو بنانا بھی اسی کا کام ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اور اسی کی طرف میرا رجوع, میں ہر وقت رجوع رکھتا ہوں خدا تعالی کی طرف. انابت رجوع الی اللہ کہتے ہیں. انیبو الی ربکم, اے ایمان والو تم بھی اپنے رب کی طرف رجوع رکھو. اسلم اللہ, فرما برداری کرتے رہو, رجوع رکھو خدا کی طرف. برائی کفر شرک وغیرہ ان سے